поміж буки на долину, поміж трави аж до річки, до дівчини та й до чічки, протоптав я цю стежину, до дівчини на долину, як ішов я вечорами, поміж буки над ярами. Протоптав я цю стежину, серце полонити, та не знав я, що дівчина любить іншого хлопчину, вона серце не відкрила, хоч на зустріч виходила, мої квіти пригортала і над ними все зітхала. Чекала, що його мріливі очі виглядали до півночі. Моя стежка заростає, смуток серце огортає, бо вже інший на долину проклада свою стежину. Моя стежка Жив.